Раздел 11. Фест. Узнагароджанне лаўрэатаў тэлеконкурсу вырашана сумясціць з падвядзеннем вынікаў работы сацыяльнай сферы. Фэст, як і запланаваў Шалёны, адбудзецца ў доме культуры вайсковага гарадка. Галоўная сцэна рэгіёна аддадзена на гэты вечар шансанье з дзяржавы пабраціма. Вядома, я памылілася, дамаўляючыся наконт залы з загадчыкам ДК, назвала яго падбярозавікам. Некалькі дзён пасля гэтага маёр не браў тэлефон, потым змяніў гнеў на міласць. У залі няма дзе ўпасці не толькі яблыку, але і бычку. Драўляныя крэслы, што вераломна рвуць жанчынам калготкі, занятыя красой мясцовай інтэлігенцыі. У першым радзе бледныя ад хвалявання ўдзельнікі конкурсу, Пульхерыя Гнілазубава, паэтка і прапагандыстка урынатэрапіі. Тухляцкі, як жывая дэкарацыя масфільма пасляваеннага перыяду, у пяхотным шынялі, але з саквояжам. Гуру святланосны з паклонніцай. А таксама праваслаўная казачка, падобны да гобліна паэт з сужыцелькай, але без сабакі, ды іншыя менш характэрныя персанажы нашага гарадка. Прывалаклася нават 80-гадовая бабулька на мыліцах. Яна не ўдзельнічае ў конкурсе, але таксама хацела прыза. І я, уражаная тым, наколькі прыцягальны ў свядомасці землякоў вобраз яе вялікасці халявы, ледзь здолела ўтлумачыць жанчыне, што раздача гуманітарнай помощы не плануецца. У сцэнары, які я з нейкай вясёлай злосцю замясіла ў чатыры рукі з вайсковым масавіком-забаўнікам, што булькатаў ад кашлю і перманентна генерыраваў у сваіх шумных нетрах інтэнцыю ляпнуць мяне па азадку, свята адкрывае маць, выходзіць на сцэну, зачытвае цёплае, шчырае прывітанне. Значыць, стаю сабе ў фае, вырабляльніца канцэптаў, а вунь і канцэптуальны мужчына з хуткай дапамогі. Доктар бачыць мяне і радасна пракладае шлях праз натоўп. Хаваюся за калону, і ён нерашуча спыняецца. Круціць галавой, чыста паголены, валасы забраныя ў хвост. На ім новы касцюм, гальштук моднага колеру, пажар у джунглях, ды і сам ён нібыта забег сюды з запаведніка, куды не пускаюць жанчын з прыладамі ловаў, бяззбройныя толькі старыя, ім можна. Паляваць на такіх мужчын забаронена, іх засталіся адзінкі, дакладней усяго адзін. Сёння ён дарэшты рэалізаваў патэнцыял сваёй асобы па ўнушэнні жарсці пяшчотнай, і рэзерваў амаль не засталося. А якая фанабэрыя ў вачах, з ягонага твару можна чаканіць манеты, у тым ліку фальшывыя, і тады вас арыштуюць, вось дык рэзанансная будзе злачынства. А злачынства, якое ўчыніла ты, мужчын у шэрых касцюмах дакладна зацікавіла б. Як толькі Шалёны мне сказаў, якога кшталту цукерачкі я перадала мацеры, рэзкі боль у жываце сагнуў мяне напалам. Акурат у той дзень я чакала месячных, але месячныя так і не пачаліся. Ні ў той дзень, а ні ў наступны. Праз два тыдні наведала лекараў, ніякіх адхіленняў у здароўі не выявілася. Падобна да псіхагеннай амінарэі, мо стрэс, а можа ваша цела адмаўляе сваю жаноцкасць? Запыталася маладая доктарка, яўна начыталася артыкульчыкаў з серыі «Дапамажы сабе сама». Няўдалае каханне, ваша жаноцкасць не патрэбная яму, так? Я ледзь утрымалася, каб не даць ёй аплявуху, разадрала сваю медыцынскую картку на шматкі, кінула на стол перад ашаломленай гіпакраткай. Ішла па вуліцы з цыгарэтай, балела пад левай лапаткай. Так, маё цела адмаўляецца быць умяшчальняй гэтай істоты, якую можна рэзаць жыўцом на кавалачкі, сцерпіць. Набыла бутэльку гарэлкі, зайшла ў пад'езд нейкага барака, адкаркавала. У галаве імгненна запульсаваў боль, страўнік адгукнуўся спазмам. З алкаголем заўжды так. Ледзь паспела дабегчы да драўлянай прыбіральні, дзе мяне званітавала. Я цяжарная, няўжо не бачыце? Пераношаны плод гневу штурхаецца ўнутры. Шалёнаму я нічога не сказала. Ход шэфа зразумелы. Я ведаю пра ягоныя махінацыі з будматэрыяламі. Такім чынам мярзотнік вырашыў забяспечыць сабе бяспеку перад маім звальненнем. На ягоным месцы я не была б такой упэўненай. Саджуся на крайняе месца ў радзе. Побач у праходзе Яраслаў паставіў сваю трыногу. На сцэне пачынаецца масавая кампазіцыя з ручнікамі, галінкамі, вянкамі. Потым гасне святло, дэманструецца фільм, згламэзданы маімі калегамі. Школы з будучымі залатымі медалістамі ды пераможцамі алімпіяд, прасторныя светлыя фізкультурныя залы з засяроджанымі на рэкордах спартоўцамі, танцавальныя калектывы, акушэрка радзільні, на кожнай руцэ па немаўляці. Але ўсё псуе пафас стваральнікаў, плакатны, пампезны. На апошніх кадрах малыш картава дэкламуе вершык на роднай мове. Адчуваю, як шчыпле ўваччу. Дзіўныя справы. Варта пачуць роднае слоўка, як на мае вочы, нягледзячы на адчайнае супраціўленне майго ж мозгу, самі сабой наварочваюцца слёзы. Піяршчыкі ўсіх масцей ловяць нас на жыўца, бо намі лёгка кіраваць з дапамогай вядомай галерэі вобразаў. І я кляну аўтараў гэтага глянцу, якім у чарговы раз удалося забрацца мне ў душу. І працягваю, выпатрашаная птушка Алканьюс на пожагу, прабірацца ў душы да іншых. Успыхваюць лямпы, але замест мацеры на сцэну гэткім бадзёрым дасціпнікам выбягае сталічны паэт у караткаватым пінжаку са значкамі ажно трох творчых саюзаў на лацкане, што азначае, прынамсі, адну з муз ён грунтоўна паймеў, верагодна, як след перад тым падпіўшы. Ён мае выгляд жуіра, маслісты блін лысіны, піўны жывоцік, шкадлівыя вочкі і ў цэлым нагадвае прылата з Дэкамерона, аматара гастранамічных ды іншых больш салодкіх уцех. Напаўзакрыў вочы і натхнёна разгойдваецца. Ну, зараз падорыць публіцы подых сапраўднай літаратуры. Так і ёсць. Няма ў свеце хлеба смачнейшага, чым там, дзе створаны ўсе ўмовы для ракавых ачагоў кахання зямнога. На шчасце, дадзеныя ачагі не ракавыя і не патрабуюць умяшальніцтва нашай медыцыны. А ці бачылі вы больш прыгожыя дубровы, дзе пяе салавей? Нашы дубровы і салаўі выклікаюць у нас законнае пачуццё гонару, ператварыць поспехі нашых салаўёў у добрую традыцыю няма больш актуальнай задачы. Адчытаўшы, калі б цяпер было лета, мухі, што звычайна фланіруюць вакол люстранога шара, ляснуліся б мёртвыя. Падміргнуўшы апетытнай журналістцы з мірапольскага весніка, сталічны госць пацірае ўспацелыя ручкі ды пачынае дыялог з насельніцтвам. Пястун, беспакараны гвалтаўнік, мус, як высвятляецца, паспеў пабываць у многіх расейскіх гарадах па пабрацімах. Ён смачна дзеліцца ўражаннямі пра тое, як прымалі хлебасольныя браты суседзі нашых забудоўшчыкаў слова. Люкс у мяне быў, скажу вам, ва ўнітаз, як у люстэрка глядзеўся. А што за біфстроганаў нам падавалі? А зразы, шашлыкі. На дэсерт шампанскае з клубніцамі. А лазенка, лазенка ў вясковым-то стылі. Спытайце Кацярыну Рамановну. Аблізнуўшыся, ён ківае ў бок апетытнай журналісткі. Падобна, акрамя кухні ды клазета, ён нічога ў тых паездках не пабачыў. Працэсы хоць не надта творчыя, але ўзаемазвязаныя, раблю выснову. Не, тут ты не маеш рацыі. Яўна быў адзін творчы акт. Спытай Кацярыну Рамановну, адклікаецца Яраслаў. Доктар на імя Руслан сядзіць наперадзе. Мне бачны яго точаны профіль, засяроджаны, а не ценю ўсмешкі. Здаецца, успрымае гэтае шоу з гранітнай сур'ёзнасцю. Ці бачная яму зярністасць карцінкі, ці чутны яе грубы шум. Ён шукае мяне вачамі, знаходзіць і махае рукой. Раблю выгляд, што не заўважыла. Сцэнар, калі меркаваць па разгубленых тварах вядоўцаў, давялося сячы пад корань, бо маць так і не з'явілася. Вырашана пачаць з канца, то бок з узнагароджання пераможцаў тэлеконкурсу. Так і ёсць, сталічны пісьменнік раздзірае канверт і паведамляе, што галоўны прыз, тэлевізар «Небакрай», атрымае Пульхерыя Гнілазубава за верш «Горад мой, ты ў баях не прапаў». Паэтка борздзенька, нібы напіўшыся перад тым гаючай мачы немаўлятаў, шыбуе да сцэны. Адначасова чуецца грукат адкінутага сядзення. Я буду скардзіцца ў вобласць, у рэспубліку. Я здароўе на партійнай рабоце пацярал. У мяне награды. Нема раве тухляцкі. Шалёны ўскоквае з месца, Мінерва круціць галавой у пошуках міліцыі. Парачка сядзіць у першым радзе. Аднак баталіст, выкрыкваючы няясныя пагрозы, пакідае залу. Паэт мячыкам скочваецца ўніз і на сцэну падымаецца генеральная спонсарка свята. Мінерва адкрывае другі канверт і паведамляе: «Электрамясарубку «Міласэрнасць» атрымае казачка. Наступны канверт змяшчае вестку: «Набор патэльняў аддадуць паэту, за нумар танцуюць людзі і сабакі». Месца дырэктаркі «Вясны» на сцэне займае начальнік аддзела інфармацыі Хракун. Цяльпук, рысы твару якога збегліся да пераносся і напружана там застылі. Атрымаўся твар, сціснуты ў кулак. Ягоны папярэднік перабраўся ў сталіцу. Узгадаўшы маць, якая мусіла зараз стаяць на сцэне, але адправілася па больш важных справах, Хракун зачытвае прывітальнае слова. «Не ведаеш, дзе раней працаваў гэты бітюг?» – цікавіцца Ярык. Сарокі данеслі, што яго ўзялі ў аддзел, калі ён давёў да ручкі роднае прадпрыемства, заводзік шасцярэнькаў, дзе быў, вядома, дырэктарам, дае правільны пас калега. А нягош, ахвотна адбіваю. У яго ёсць брат-блізнюк, чыёй фірме Хракун здаваў у арэнду лепшы цэх завода, вядома, з прычыны вытворчай неабходнасці. Брат актыўна гнаў прадукцыю налева, у выніку чаго ў ягонага брата незнарок утварыўся джып. Рабочым унушалася, што джып утварыўся не ў дырэктара, а ў яго брата-блізнюка, але неўзабаве такі самы джып утварыўся ў другога брата. Менавіта тады рабочыя канчаткова паверылі ў двойніцтва. А калі заводзік збанкруціўся, многія вырашылі, што вінаваты не дырэктар, а ягоны містычны двайнік. Але праваахоўныя органы не вядуцца на містыку. Ну яго ж павысілі. Ці не ты цытаваў мне «Эклезіяста», аміго? Яраслаў ухвальна рагоча. Усё, на што ты здатная, кабета, адточваць свой злы язык. Ты жывая, пакуль жывы твой нядобры язык, а калі ён змоўкне, ад цябе застанецца тое, што застаецца ад ужытай павуком мухі. Пачынаецца ўзнагароджанне сацыяльнай сферы. Сярод людзей, якія адзін за адным падымаюцца на сцэну, ёсць добрыя асклепіі і разумныя педагогі, таленавітыя артысты, ёсць і такія, хто здабыў свае знакі адрознення ў паддывановай інтрызе. Магчымасць пакруціцца ў бліках люстранога шара атрымлівае і Руслан Ігоревіч. Яму ўручаюць дыплом ого лепшага доктара года. Нейкі ён траваедны, каментуе Гарыбальдзі, слынны мачо. Самец павінен быць драпежнікам, як я. Гэта вам. Доктар галантна падносіць мне ружу. Засушваць кветку на памяць я дакладна не збіраюся. Аплодысменты, як пэўна напіша ў рэпартажы Кацярына Раманаўна, гучаць ля самых жырандоляў. На сцэне скача карэ мажных цётак у кумачовых спадніцах, узмоцненая на флангах дзядзькамі ў саламяных капелюшах. Танец блізіцца да сваёй кульмінацыі, цёткі сінхронна выкідваюць перад сабой ногі ў белых паўботіках, задзіраюць падолы да грудзей. Раптам з-за кулісаў, не звяртаючы ўвагі на артыстаў, выходзіць мужчына ў камуфляжы. Ён робіць у акенца апаратнай знакі рукой, патрабуючы спыніць фанаграму. Публіка ўспрымае з'яву як працяг канцэрта, чуецца рогат. Чым актыўней камуфляжны махае рукамі, нібы праганяе асабліва ўедлівага камара, тым гучней смяецца зала. Зыр гатовы, нажэрся і на сцэну выпаўз. Ды не, у іх па сцэнары так. Гэта клоун з мастацкай самадзейнасці. Глядзі, глядзі, як граблямі махае, шчас паваліцца. Ай, не магу. Праз хвіліну клоун атрымлівае падмацаванне. На сцэну ўзнімаецца адзін са старшых афіцэраў гарнізона. Музыка імгненна змаўкае. У поўнай цішыні ваенны чалавек просіць прысутных неадкладна пакінуць будынак, захоўваючы пры гэтым спакой.